Povestea frumoasei Hachikazuki. Traducere de Alexandru Ivănescu. Dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Stramă din ce în ce mai mult. Binecuvântează-ne, zeiță Canon, căci altfel lumea ne pare un sălaș strâmt și sărăcăcios. Îndură-te, zeiță. Te vom sluji cu toată râvna. Dăruiește-ne această bucurie. Eu, Sanetaka și buna mea soție, îți cerem să ne ridici umbra de pe inimă. Iar copila care se va naște va fi a ta, prea milostivă zeiță. Himegimi, bucuria noastră. Vei crește și vei înflori ca o ramură de cireș primăvara. Îți mulțumim, zeiță Canon, că ne-ai binecuvântat căsnicia și viața. Cât de repede ne va trece vremea de acum încolo. Cele înzestrate cu viață și suflare pierd toate, rând pe rând. Nu putem alege cărarea calmă și binecunoscută. Fetița mea, cât ești vioaie și gingaș ca frunzele tinere. Ești tristă, mamă. Da, sunt bolnavă. Știi asta? O soartă nemilostivă. Nu voi apuca ca să te văd și eu măcar la 18 ani. N-am isputit să-ți aflu un soț, să te știu la casa ta. Atunci poate că aș fi murit cu inimă păcată. Dar, mamă, nu te grăbi. N-a fost să fie asta. Vino, vino, vino mai aproape. Sunt aici lângă tine. Așa, așa, mă lasă puterile. Abia dacă te văd. Dar trebuie să împlinesc porunca seiței. Ce spui, mamă? Nu te înțeleg. Să să nu te sperii. De ce se va întâmpla? Iată această cutiuță de lemn scump. Ți-o voi așeza pe creștet și acest pieptăn greu de tot ți-l voi înfige în păr și-ți voi acoperi capul cu uriașul potir fermecat până la umeri. Te va acoperi. Nu sunt decât un fir de iarbă firav, dar cred în ajutorul tău divin, zeiță Canon. De aceea împlinesc în clipa morții tot ce mi-ai poruncit. Când va... Mama! Cum ai putut să mă părăsești? În ce lume tainică te-ai ascuns? Ce amărăciune! Fica mea, fica mea, ce s-a întâmplat? Dar unde ești? Straiele ți le recunosc, dar frumosul tău chip e ascuns sub un groaznic potir de lemn. Vai! Vai ție, copilă fără de noroc, nu e de ajuns că ți-ai pierdut mama. Ursita vrăjmașă te-a năpăstuit, luțindu-te pentru totdeauna. Ce jale, ce amărăciune, ce jale, ce amărăciune. Toamna și vara, dar nimic nu s-a schimbat pentru mine. Am rămas cu potirul ăsta nesuferit care mi-acoperă fața. Și acum oamenii m-au poreclit Hachikazuki, purtătoarea de potir pe cap. Stau toți și râd când trec pe uliți. Chiar și tata mă strigă astfel. Hachikazuki, o draslă nevrednică, unde ești? Acum e din ce în ce mai greu. Oricât de dragă mi-a fost cea care s-a dus, e timpul ca inima să-și lecuiască durerea. Așa i s-a spus și tati. Și acum și-a luat o altă soție. Hachikazuki, iar nu faci nimic! Firește, așa e rânduit. Mama vitregă să țipe la mine, iar eu rabd, ca să nu-l supăr pe tata. Hachikazuki, tot timpul se ascunde undeva și nu e de găsit. Sunt chiar aici, aproape de tine, dar nu ai ochi să mă vezi. Cât de schimbătoare e lumea și cât de nestatornică e inima omului, asemenea florilor de vișin. Când a venit toamna, doar pe mine m-a găsit cu inima îndurerată. Și mama vitregă, de când m-a văzut cu potirul ăsta urât pe cap, nici nu mă mai rabdă. Numai în zdrențe ar putea să fie îmbrăcat o astfel de depocitură. Hainele bune trebuie purtate de fata mea. Ce am să mă fac aici singură? Toți mă pun la fel și fel de treburi. Nimeni nu mă iubește. Ba încă mama vitregă îmi cere lucruri ciudate. Ce cald mi s-a făcut. Tare aș vrea să mănânc ceva rece și bun. Nu știu dacă avem așa ceva în casă. Ceva rece și gustos. Să-l întrebăm pe tata. Știu. Vreau smeură. Smeură coaptă, dulce și răcoroasă. Bine, dar acum e iarnă. Să-mi aduci smeură. Hachikazuki, dacă nu te duci după smeură, nu vei mai avea zile bune cu mine, ai auzit? Dar ce până acum am avut? Cum îmi lipsește dulcea mea mamă. Și acum cu înfățișarea asta sunt ținută ca ultima slujnică din casă. Ai adormit? Hachikazuki! Nu, mă gândesc Unde aș putea găsi acum altceva bun și rece? Nu, nici prin cap să nu streacă, să nu mi-aduci ce ți-am cerut. Pleacă îndată în munți și adu-mi un coș plin cu smeură. Ai înțeles? Dacă nu umpli bine coșul, nu cumva să mi te arăți acasă. Dar crește oare zmeură în miezul iernii? Crește, nu crește, tu să ții minte! Dacă te întorci cu mâinile goale, nu-ți mai dau drumul în casă. Nici nu știu pe ce drum să o apuc. Bine, i-aș duce zăpadă. Auzi? Ceva rece și bun. Degeaba caut zmeură pe vremea asta. Bine măcar ca animalele sălbatice se feresc din calea mea. Și ele se sperie de potirul ăsta care mi-acoperă chipul. Ce? Ce? M-a strigat cineva? Ce obosită sunt, mi s-a părut că aud o voce. Dar eu sunt singură și tot scormulesc prin zăpadă după ceva care e cu neputință de găsit. Să fie oare tata? Și el parcă a uitat de mine. Pare mi se că și mamei vitregei s-a urât să mă vadă trăind pe lumea asta. De aceea m-a trimis aici. Ca să pierd. Poate că e mai bine să îngheț aici sub zăpadă. Și atunci mă voi întâlni cu măicuța mea adevărată și voi pune capăt acestor suferințe. Hachi Kazuki. Voi cum m-ai speriat? Ce cauze pusietatea asta? În frig, singur. Mama mi-a poruncit să aduc zmeură coaptă. Dacă nu găsesc, nu mă mai pot întoarce acasă. Hachi Kazuki. Cum de-mi cunoști numele, bunicule? Hei, ea nu știe că iarna nu crește smeură. Bine, nu mai fi tristă. Hai, ridică-te și vino cu mine. Abia pot să mă mișc. Ce ciudat. Parcă simt că mi se face mai cald. Vino, fata mea. Și oboseala dispare ca prin farmec. Ce minune! Câte tufe de zmeură! Cred că visez. Ia, Hachi Kazuki. Acolo e zmeură coaptă cât vrei. Culege cât poftești. Apoi du-te acasă. Sigur. Cum lucesc boabele, parcă ar fi pietre prețioase. Dar cum de s-au copt acum în miezul iernii? Spune-mi, moșule. Moșule, unde ești? Unde ai plecat? Trebuie să culeg repede zmeura. Poate că mi se pare doar că există. Cineva totuși mă iubește. Cred că mama mi l-a trimis pe zeul ocrotitor al locului. El nu s-a speriat de mine și mi-a vorbit cu dragoste. Hei, cât e de târziu. Să pornesc iute spre casă. Ce bine că am ajuns acasă. Vântul s-a potolit. Aproape că adia primăvara. Hachi Kazuki, da. Te-ai întors. Cât de urât îți stă cu potirul pe cap. N-aș fi crezut că există pe lume asemenea făpturi porcite și respingătoare. S-a mai adus smeură. Smeură? Ce smeură? Ce făcuse poftă de ceva în miresmat și racolo. Mie? E adevărat? Da, e adevărat. Eu nu i-am cerut. M-a trimis în munți să-i caut zmeura. Vai de mine! Ce minciună! Ce minciună! Fiicei tale îi se năzare, să știi! A vrut să scape de mine. Kazuki, poate ți s-a părut. Am plecat la porunca ei. Mi-a spus că... Nu! Aci Kazuki nu face decât să mă pone grească, ce ticăloșie! Nu m-a trimis! Tuturor le-a fost milă de nenorocirea ta, iar tu, ca răsplat, arunci închipuirile tale asupra unor ființe nevinovate. Ești plină de răutate. N-am nevoie de asemenea făptură în casa mea. Tată! Sigur, nu voi mai putea rămâne aici, unde nu mai am niciun prieten. Nimeni nu mă crede că spun adevărul. Tata e parcă vrăjit, nici nu mă mai vede. Pe toți îi sperii cu înfățișarea mea. Hachikazuki, grăbește-te! Voi porni îndată la drum și voi urma calea soartei mele. Mama îmi va călăuzi pașii și mă va ocroti. Hachikazuki! Cât de bine ar fi fost să mă înghită valul pe vecie, ca pe un fruct desprins din ramă. De ce să scap cu zile mi-a fost dat din râul negru rotitor? Totul e pustiu. Apa șiroiește pe mine. E frig. Și nici nu cunosc ținutul ăsta străin. Oamenii se sperie de mine. Dar parcă se vede o așezare. Case, grădini care foșnesc, lume. Ce arătare! Ce făptură mai fi și asta? Mâinile și picioarele îi sunt de om, dar în loc de cap are un potir. Înseamnă că vechitura asta de potir s-a prefăcut în strigoi. Strigoi, nestrigoi, dar uitați-vă ce mâini gingașe are. S-o ducem la cârmuitor să vedem ce e cu ea. Vai mie! Să mergem! Stăpâne, iată ce făptură ciudată a intrat în ținutul nostru. În loc de cap are un potir de lemn. Hachikazuki. Cine ești? Și de unde vii? M-am născut în ținutul Katano. De mică am rămas orfană și tânjesc amar după pierduta mea mamă. Pe deasupra m-a ajuns și altă nenorocire. Ursita a vrut să rămân pentru totdeauna cu această înfățișare hâdă, astfel că tuturor le sunt nesuferită. Rătăcind prin lume fără rost și fără țintă, pașii m-au purtat până aici. Acum mă gândesc să plec mai departe. Nici eu nu știu încotro. Nu, oprește-te, copilă. Poate vom reuși să îndepărtăm nenorocirea ta. Ia, să încerce cineva să-i scoată potirul de pe cap. Stai. O pintește-te. Încearcă. Trage. Și tu. Dar nici măcar nu se clintește. E o ființă vrăjită. E un strigoi. Hachikazuki, văd că nu poți fi ajutată. Pe ce drum ai de gând să o pornești acum? N-am unde să mă duc. Am ajuns un fel de sperietoare pentru oameni. Toți se feresc din calea mea și mă privesc cu silă și cu spaimă. Nimeni nu se înduioșează de soarta ta? Prea bine. Atunci te voi lua slujitoare la palat. Da. Chiar dacă ești o făptură atât de neobișnuită, cine știe care va fi norocul tău? Poate va veni în curând și asupra ta și asupra casei mele. Ce știi să faci? N-am învățat niciun meșteșug folositor. Cât trăia mama și se îngrija de mine, am învățat să cânt la citeră și din flaut. Mai știu pe de rost stihurile alese, precum și toate cele 8 suluri ale sutrei lotusului. Altceva nu cunosc. Dacă e așa, Vei face focul la baie. E o treabă care nu cere prea multă știință și îndemânare. Voi face voia ta, stăpâne. Pentru stăpân. Hai, îndată, îndată, îndată. Arunca treaba apă fierbinte. Stăpânul are nevoie de apă caldă să spele picioarele. Da. Hai, pune vreascul. Alerg. Hai, îndețește focul. Alerg, hai, alerg. Ce alerg. Faci? Grăbește-te, Hați. Îndată, alerg. Ah, e de dimineață de tot. Nici soarele nu s-a ivit. Hai, Hați Kazuki, unde ți-e gândul? Ah, cum unde? Acasă. Spre viața mea liniștită și fără griji. Când ascultam frumoasa voce a mamei mângâindu-mă cu stihuri și cântece. Hachi Kazuki visează în loc să-și vadă de treabă. Și stăpânii nu așteaptă. Băi, cum sângerați gingașe mâini, rănite de spini necruțători. Oh, câte dureri asupra-mi se abat. De ce nu mi-e dat pe veci să mă pierd ca fum un amurg sub cerul înalt? Hachi Kazuki, fiul stăpânului își cere să-i încălzești cada. Da. Hai, culege vreascuri! Da. Mai iute! Viața mea seamănă cu o picătură de rouă pieritoare tremurând la marginea unei frunze. Grăbește-te, Hachi Kazuki! Prințul nu poate să aștepte! Departe a rămas poarta iubirii părintești și poate e închisă pentru totdeauna. Departe sunt de orice vorbă bună și de orice dragoste. Oh, vântule, când alunga vei de pe cer cire zile de nori întunecoși? Când vei însenina cu aripați măiastră bolta, făcând să se reverse iar asupra-mi mângâietoare razele de lună? Cine ești tu? Hachi Kazuki, mărite un Gioshi. Slujesc în camările tatălui vostru. Slujești? Dar ești mai gingașă decât floarea de cireș. Cine ești cu adevărat? Nu vrei să-mi răspunzi. Îndată voi pregăti apa pentru înălțimea voastră. Ce mâini frumoase ai! Și ce mândră purtare! Cineva te-a vrăjit ca să-ți ascundă frumusețea. De ce taci, făptură minunată? Râzi de mine, stăpâne. Ascultă, Hachi Kazuki. Nu-i nimeni în preajmă. N-ai de cine să te rușinezi. Vino și spală-mă pe spinare. Da, stăpâne, Ungeoși. Hachi Kazuki, niciodată nu am văzut o fată atât de frumoasă. Simt că m-a prins pentru totdeauna în mrejile ei. Stăpâne, cred că pot pleca? Hachi Kazuki, rămâi. Nu te speria de ceea ce îți voi spune. Află că mi-ești dragă. Dăruiește-mi inima ta. Iubirea noastră va dăinui la fel de mult ca viața broaștelor țestoase din golful pinilor, despre care se zice că sunt nemuritoare. Vom fi nedespărțiți până la sfârșitul vremurilor, ca privighetoarea și prunul din livadă. Stăpâne... Trainic... Ca veșnicia e brocartul inimii mele. Simțămintele mele nu se vor stinge niciodată, chiar dacă buzele tale vor spune nu. De ce șovăi să-mi răspunzi? Strunele inimii mele sunt sparte și nimeni n-a încercat să le deștepte iarăși sunetul. Mi-e sufletul cernit de durere și mă copleșesc părerile de rău că nu mi-am urmat maicuța în lumea cea veșnică. Trăiesc fără niciun rost și fără nicio nădejde. în lumea asta vrășmașă. Oare vrei să-mi spulberi orice speranță? Viața mea a fost plină de vitregii. După moartea bunei mele măicuțe, am fost lipsită de dragoste. Și eu am trăit într-o tristă singurătate. Și cred că s-a întâmplat astfel pentru că soarta ta era legată tainic de a mea. Ai rătăcit mult prin lume, dar până la urmă ai venit aici spre a pune capăt așteptării mele. Să fie într-adevăr așa? Tu și nu alta ești cea ursită mie, fiindcă altfel nu te-aș fi îndrăgit atât de mult de cum te-am văzut. Da, dar ce ne poate făgădui viitorul? O mare fericire. Niciodată nu se va destrăma iubirea noastră. Ah, ce nehotărâre e în mine. Parcă sunt o barcă ce nu se poate urni din mijlocul vârtejului. Oricât de vârtos ar trage vâslașii la rame... Simt cum se înclină cumpăna inimii tale. Oh, Hachikazuki, de ce te chinuiești atât? N-ar fi mai bine să plec cât mai grabnic de aici și să mă duc încotro m-or purta pașii. Fiind credințată că oricât timp va trece, oricât de mult ne vom obișnui unul cu altul, eu te voi iubi ca acum. Așteaptă-mă după ce se întunecă. Voi veni negreșit. Voi veni negreșit. Inima omului se schimbă adesea de câteva ori chiar în cursul aceleiași nopți. Dacă înfățișarea mea ar fi fost la fel cu acelorlalți oameni, atunci l-aș fi putut iubi fără să-i cer credință veșnică. Cu ce aș putea să te asemăn, frumoasă Hachikazuki? Cu mireasma gingașa a florilor piersicului de munte sau ale prunului sălbatic? Cu luna plină, ivită prin spărtura norilor? Ești asemenea lujerului plăpând de salcii, legănat de vântul primăverii. Oh, dacă ți-ai putea scoate potirul acela de pe cap, dacă nu te-ai mai împotrivit să-ți arăți strălucitorul chip. La urechile măriților tăi părinți au ajuns tot felul de vorbe. Ce vorbe, Doică? Despre purtarea ta nevrednică, despre plimbările tale spre coliba lui Hachikazuki, despre nemernica de slugă. Minunata Hachikazuki. Știu, astăzi nu vei mai veni. Mi-a spus-o perna în șoaptă, tânguios. Mai simțitor e lemnul decât tine, iar flautul tânjește fără glas după căldura buzelor iubite. Chiar de vor trece mii de veacuri, simțirea mea va arde poruri vie și va lucia dragostei văpaie. N-auzi cum cântă flautul de bambus? E un dulce murmur fiecare sunet. La ce visezi, tinere stăpân? La ce mi-ai spus, Doică? Da? Știu prea bine că flecărerile slugilor n-au nicio sămânță de adevăr. Totuși, stăpâna s-a arătat îngrijorat, auzind că-i cam dai târcoale fetei care încălzește apa pentru baie. Mi-a spus în taină că dacă lucrurile stau într-adevăr așa, Hachikazuki trebuie alungată grabnic din casă, mai înainte ca vestea să ajungă la cel care a ocrotit această ființă nerecunoscătoare. De mult așteptam eu să văd una ca asta. Dar nu știu oare că dacă două ființe se odihnesc la umbra aceluiași arbore și își potolesc setea la același izvor, aceasta nu este doar rodul întâmplării. O străveche înțelepciune ne învață că la mijloc este rânduiala ursitei. Hachikazuki a devenit soția mea și nu este îngăduit să curmi legăturile căsniciei chiar dacă ești nevoit să te lipsești de moștenirea părintească ori să te cufunzi în adâncul mării. Și bă, că ești plin de îndrăzneală și încăpățânare, nu vrei să dai ascultare nimănui. Să știi că această făptură nu-i om ca toți oamenii. ce o vrăjitoare. Mi-e teamă că te va pierde. Va trebui să te scăpăm din chiarele ei. De ce ești așa de trist? Îngeoși. Gânduri negre ne înconjoară, Hagi Kazuki. Iată ce a născocit răutatea doicii a curtenilor și slugilor. S-a pus la cale o petrecere și au fost poftite cele patru nurori pentru ca neamurile și oaspeții să hotărească anume care din ele e mai frumoasă. Vor să te silească să pleci, închipuindu-și că astfel poți să ne despartă. Chiar așa va fi. Din pricina mea înduri chinul, mustrarea, neliniștea. Am să plec încotro, voi vedea cum. Să nu faci asta. Fără tine nu voi putea viețui nici măcar un ceas. La ce te gândești, Ongiușii? Mai bine să fugim împreună. Eu nu am pe nimeni aici la curtea împărătească, tu însă... A venit vremea să las în urmă tot ce mi-a fost drag cândva. Voi pleca singură. Trebuie să vin cu tine. Dacă Ursita vrea cu adevărat, ne vom revedea în curând. Nu rosti vorbe atât de crude. Sunt gata să te însoțesc până la capătul lumii. Cu ce pot oare să asemăn iubirea nesfârșită ce ți-o port? Ulciorul inimii mi-l umple clocotind. Ea e izvorul binecuvântat și din lăuntru stâncilor țâșnește. Așa se pare că ni-i dat. În necuprinsul marilor câmpii, eu fir de iarbă prea plăpând să fiu, iar tu un strop de rouă trecător. Și neștiuți, deodată să pierim. Pe marginea tremurătoarei frunze se clatină suav un bob de rouă. Vai bucuria lor ce scurtă e. Tot astfel farmecul iubirii noastre sortit e să nu dăinui prea mult. Voi pleca. Merg cu tine, Hagi Kazuki. Să pornim de grabă la drum. Să spun astfel să te numesc purtătoarea de potiri pe cap, pentru că potirul ce-ți ascundea chipul minunat s-a făcut țândăr. Ongeoși! Nici luna evită fără veste dintre nori n-ar putea să-ți umbrească frumusețea? Cu ce ar putea fi asemuită gingășia feței tale și strălucirea părului mătăsos? Privește, Ongeoși! Ce se află printre sfărămăturile potirului? O lădiță de lemn poleit. Deschide. Oh, ce minunății! Trei globuri de aur. O ramură de păr sălbatic, încărcată cu fructe, turnată din argint curat. Rochii de brocard, împodobite cu nestemate. Șalvar de mătase vopsiți în toate culorile curcubeului. Piepte de fildeș. Ce comori nemai văzute! Bisemnic, acesta e darul zeiței Canon, căci ea a fost ocrătitoarea și binefăcătoarea mamei mele. Și la rândul nostru îl vom aduce în fața părinților tăi. Oh, ce fericire nevisată! Acum nu mai suntem nevoiți să plecăm în lume. Să ne pregătim de petrecere. Da. Oare va veni Hagi Kazuki? Demernică slugă, acutezat să ridice ochii spre prinț. Sperietoarea aceea cu potirul pe cap nu se cade să apară aici. Cum de nu i-o fi rușine? N-a avut măcar atâta minte să-și ia tălpășița la vreme. Iată-o pe cea mai mare dintre nurori. Vai, ce minunate găteli. A idoma sunt frumuseților gale și ale toamnei. Și ce daruri scumpe. 10 trâmbe de mătase chinezească și 10 rânduri de straie de sărbătoare. Iată-o pe soția celui de-al doilea fiu. E neîntrecut de mândră. Ce haine de mătase. Sunt mai subțiri ca pânza de păianjen. Uitați! Cea de-a treia noră e chiar cea mai tânără și mai frumoasă. Și florile de vișin ar putea să o pizmuiască. Gingașe e ca o ramură fremătătoare. Ce jalnic va arăta Hachikazuki alături de ele. Ce ochi o să facă văzându-l atât de mândru. O să râdem strașnic. Doar măritul stăpân văd că e mâhnit. La ce s-o gândi oare? La batjocurile care îi biciuiesc fiul? La vrăjitoarea care îl ține departe de casa părintească? Iată că n-au plecat nicăieri și în curând fiul meu în îngioșii se va acoperi de rușine. Mi-e milă și de Hachikazuki. De ce s-a mai pus la cale această întrecere? Mai bine ar fi trăit acolo, în coliba ei, fără să se mai arate în ochii cuiva. Cine a intrat? Fiul meu îngioșii? Iar alături, Hachikazuki. E de necrezut. Cu ce poate fi asemuită frumusețea ei? Poate numai cu luna care, după ce a licărit o vreme prin perdeaua de cețuri, iese la iveală în toată strălucirea. Chipul ei împrăștie un farmec tulburător. Să mergem, draga mea. Să ne așezăm pe rugojina care ni s-a pregătit. Prea bine, ongioșii. Nu, asta nu se cade. O asemenea frumusețe, aidoma unei zâne, să fie așezată în unghierul cel mai umil, n-am să îngădui. Așezați-vă lângă noi. Priviți, priviți cât este de strălucitoare. Luminează tot un jur cu frumusețea ei. Nu mă mai mir acum că fiul meu s-a îndrăgostit nebunește de asemenea făptură. Dar ce-or șușoti acolo nurorile mele? În frumusețe niciuna dintre noi nu poate întrece. Dar am putea să ne măsurăm altfel. Să vedem care dintre noi cântă cu mai multă măestrie la citeră. Cel mai bine ar fi să alegem citera japoneză, la care nu știu să cânte decât fetele de neam. Hai! Ongioșii poate va învăța cu timpul să cânte la citeră. Da. Dar în seara aceasta biruința va fi a noastră. O, să-i dăm drumul, fetele. Ongioșii? Da? Vrem să o invităm pe soția ta să ne acompanieze la citera japoneză. Da. Bine, însă Himegimi este sfioasă. Cu greu ar putea veni în fața tuturor oaspeților rugându-i să o asculte. Ba, dar trebuie să încerce. Vor să mă facă să cânt doar ca să aibă de cine râde. Dar ele nu știu că odinioară buna mea măicuță m-a deprins ani în șir în fiecare seară și în fiecare dimineață cu maestria cântecului. Fie, dacă stăruiți, voi începe chiar acum. Desăvârșită în tot ce face. E o vrăjitoare. Haideți să punem la cale o altă întrecere. Da, sigur. Care dintre noi va alcătui cea mai frumoasă poezie? Așa. Și-o va șterne pe hârtie cu slova cea mai meșteșugită? Da. Aceea va câștiga. Da. Poate că un gioși o va învăța cândva pe cenușăreasa lui. Arta aceasta atât de grea și de gingașă. Dar până una alta nu va fi în stare să facă un stih ca lumea. Și tot noi, nurorile mai mari, vom străluci. Da. Să vedeți cum va lăsa nasul în jos. Ascultă, Himegimi, după înflorirea vișinilor, înfloresc glicinele. Primăvara și vara sunt surori. Podoabele toamnei sunt crizantemele. Din șiragul acestor gânduri caută și însăilează câteva stihuri. La grea încercare mă puneți. Eu sunt obiată slujitoare de baie. Nu mă pricep decât să învârtesc roata care scoate apă din fântână. Asta e toată maestria mea. Nu știu de fel să născocesc stihuri. Arătați-mi voi mai întâi cum se face, iar pe urmă mă voi strădui și eu. Nu, nu, Himegimi. Astăzi tu ești oaspetele cel mai de seamă, așadar ție ți se cade să începi. Bine. Așa. Să mă gândesc puțin. Vișinu înflorește primăvara. Vara ne îmbată portocalul. Iar în toamnă, crizantemele surâd. Însă florile la fel se apleacă toate sub povara bobului de rouă. Cu greu și-ar putea închipui cineva stihuri mai delicate. Voi încerca să scriu aceste versuri cu pana tremurată după vechiul meșteșug Tofu. E uimitor! Oare nu este chiar o zeiță cea care stă în fața noastră? Nu poate fi om ca toți oamenii. Cred că nora mea cea mică e o ființă aleasă. Iată ce hotărăsc eu. Fiul meu, Ongioshi, va fi de acum încolo adevăratul stăpân, iar Himegimi, soția lui, va locui în palat, slujită de 24 de tinere fete. Nu știu de unde vii, Himegimi, dar nu pot crede că ești odras la unor oameni de rând. Însă ai adus norocul asupra casei mele și fericire fiului meu. Am avut încredere în tine când nu erai decât Hachikazuki. Ești acum ca fiica mea. Dar nu știu din ce nobilă stirpe te tragi. Îngăduiem să-ți mulțumesc. Chiar și atunci când arătam ca o sperietoare, m-ai primit. Când eram gonită de oriunde, singură, înspăimântată, mi-ai dat adăpost. Iar azi, când încă nu știai că sunt fiica guvernatorului din Katano, mi-ai întins prețioasele daruri ale inimii tale. După ce-l voi găsi pe tatăl meu, de care sunt de atâta timp despărțită, voi trăi alături de Ongioshi, în umbra ta, stăpâne. Copiii mei, nici n-am știut ce fericiți îmi vor fi anii din urmă. Neînchipuită bucurie mi-aduceți. Ongioshi, sper să am întotdeauna vești bune de la voi. Iubirea mea o să vă ocrotească. Aproape că nu știu când a început totul. Îți sunt recunoscător, tată, că ai păstrat-o pe Himegimi la noi, când era doar Hachikazuki, o ființă lovită de soartă. Tainic ni s-au împletit cărările vieții. Cine va auzi de noi va crede că îi se povestește o veche legendă. Când toți ne trezim din adâncul nostru somn al nopților lungi, când cântă murmurul de valuri purtând spre larg corabia tainelor și a fericirii, cu ce aș putea asemui această viață? Cu dâra înspumată din urma luntrii ce-a pierit, vâslind spre dimineață. Ați ascultat Povestea frumoasei Hachikazuki, traducere de Alexandru Ivănescu, dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Distribuția a fost următoarea: mama, Monica Ghiuță; tatăl, Silviu Stănculescu; Hachikazuki, Mădălina Tulinescu; mama vitregă, Iarina Demian; stăpânul, Mircea Rusu; Ongioshi, Lucian Ifrim; Doica, Ruxandra Sireteanu; moșul, Gheorghe Vrânceanu; nurorile, Cristina Buburuz, Marina Maican Belcescu și Maria Varsami; curtenii, Anne-Marie Ziegler, Carmen Papa și Nicolae Stângaciu; redactor, Crenguța Mihaela Manea; asistența tehnică, Stella Botez, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Cezarina Udrescu.